Ён ад'ехаў ад іх, пачаў трэсці адно дрэва на сябе. Зноў пацягнулася золата. Ён стаяў бы пад макаўкай шатра з бліскучых ніцяў.